To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Książę William dziękuję za ciepłe przyjęcie w naszym kraju. Odniósł się też do historii, chwalił siłę i odwagę Polaków. Najpierw prezydium Sejmu, później punkty obrad. O poranku decyzja, czym i w jakiej kolejności zajmą się jutro posłowie. Obwodnica Inowrocławia w końcu otwarta, czekano na nią kilkanaście lat. Ona ma znaczenie dla Inowrocławia, dla uzdrowiska, dla czystości powietrza. Za ciepłe przyjęcie w Polsce dziękuję brytyjski książę William. W warszawskich łazienkach rozpoczęła się uroczysta kolacja z księciem i z księżną Kate oraz z polską parą prezydencką. Wcześniej w swoim przemówieniu książę William odniósł się do mocnych więzi, które łączą Polskę i Wielką Brytanię. Mówił również o sile i odwadze Polaków pod zaborami w czasie II wojny światowej i w czasie komunizmu. Dzisiaj brytyjska para spotkała się z weteranami, przedsiębiorcami, a także przechadzała się przez krakowskie przedmieście. Łezka wokół oku. Niesamowite przeżycie. Książę William do nas podszedł jako pierwszy, przyjął nasz prezent, zdążył chwilę z nami porozmawiać. Jak to jest uścisnąć dłoń księciu i księżnej? No to jest coś niesamowitego, naprawdę ja nadal dochodzę do siebie i jeszcze William powiedział, że znaczy był bardzo zaskoczony tym prezentem. Zwrócił uwagę na nasze toczki, na nasz wygląd. Powiedział, że bardzo cieszy się, że nie pada. Był uścisk ręki u księcia Williama i u księżnej Katrin. To było naprawdę coś niesamowitego. A miłośnicy brytyjskiej rodziny królewskiej czekali na spotkanie z księżną i księciem na nawet kilka godzin. Punkt 8 rano rozpocznie się posiedzenie Prezydium Sejmu przed ostatnim przed wakacjami trzydniowym posiedzeniem. Poinformował o tym wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński z PiSu. Pytany był, czy w tym tygodniu Sejm zajmie się projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Propozycja zmian przepisów wpłynęła w ubiegłą środę. Przewiduje 3 nowe izby sądu, zmiany w trybie powoływania sędziów i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów w stan spoczynku z wyjątkiem tych wskazanych przez ministra sprawiedliwości. Wczoraj przeciwko zmianom protestowała opozycja. Szefowie 5 grup politycznych w Parlamencie Europejskim krytykują reformę sądownictwa w Polsce i apelują do Brukseli o interwencję. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski uspokajał, że trwają prace i zagraniczne instytucje nie muszą się przejmować. Przewodniczący chadeków, socjalistów, liberałów, zielonych i Zjednoczonej Lewicy napisali, że przeprowadzana reforma sądownictwa zagraża niezależności wymiaru sprawiedliwości i jest sprzeczna z zasadami zapisanymi w unijnych traktatach. Chcą więc, by sprawą zainteresowały się Komisja Europejska, Komisja Wenecka i Parlament Europejski. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski na ten apel tak odpowiedział. Te sprawy nie weszły w życie. Nie ma potrzeby, aby jakiekolwiek instytucje zewnętrzne w ogóle się tym zajmowały. Komisja Europejska już zapowiedziała, że w środę zajmie się sytuacją w Polsce. Mam nadzieję, że nie zachowa się histerycznie, dlatego że ta dyskusja się dopiero zaczęła. Prowadzimy dialog. Dyskusja na posiedzeniu komisarzy będzie dotyczyć nie tylko reformy wymiaru sprawiedliwości. Wiceszef komisji Frans Timmermans ma przedstawić także stan rozmów z Polską w ramach prowadzonej od stycznia ubiegłego roku procedury kontroli praworządności. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A dzisiaj członkowie władz PiSu spotkali się w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej. Ustalili, że nie będzie opłaty paliwowej. Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, w którym była ona zapisana, zostanie wycofany z Sejmu. Jak sądzę, dla wszystkich, a szczególnie tych, którzy rozpoczynają wakacje, dla rolników, no i dla tych wszystkich, którzy nas do tego namawiali, aby z tej ustawy się wycofać, to informacja dobra. Natomiast jestem o tym przekonany, że niekoniecznie jest to dobra informacja dla opozycji totalnej, no bo tracą paliwo. Mówił Joachim Brudziński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Pieniądze z opłaty paliwowej miały zasilić remonty dróg lokalnych. Rząd nie rezygnuje z ich odnawiania, ale będzie szukał pieniędzy w innym miejscu. To jeszcze na koniec w temacie dróg. Pierwsi kierowcy przejechali obwodnicą Inowrocławia. W okolicy węzła Jacewo otwarto dzisiaj nową trasę. Na tę inwestycję mieszkańcy czekali kilkanaście lat. To jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu. Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Dla całego powiatu inowrocławskiego. Także inwestycja oczywiście bardzo oczekiwana, która otwiera drogę do kolejnych wyzwań, jakie stoją przed tym regionem, który no, jest słabszy niż inne regiony Polski, potrzebuje szczególnego wsparcia. Bardzo jestem zadowolony z tego i przyszedłem tutaj obejrzeć otwarcie. Znakomicie i to my się cieszymy. Bardzo my się jako mieszkańcy cieszymy. Tylko mówię, następny odcinek, żeby tylko jak najszybciej zrobić następny odcinek. Walczyliśmy o to, że od 15 lat. Ona ma znaczenie dla Inowrocławia, prawda? Dla uzdrowiska, dla czystości powietrza. 19-kilometrowy odcinek pomiędzy Markowicami a Latkowem skróci czas przejazdu na trasie Toruń-Poznań. Budowa kosztowała blisko 360 milionów złotych. To był serwis Trójki. A teraz sport i Adam Malecki. Były słupki, poprzeczki, do tego rzut karny i Zagłębie Lubin pokonało w Kielcach Koronę 1-0. Był to ostatni mecz pierwszej kolejki, a przy okazji debiut VAR, czyli systemu powtórek wideo. Kontrowersji sytuacji dziś akurat nie było. Faul na Bartłomieju Pawłowskim bezdyskusyjny, a rzut karny wykonany przez Filipa Starzyńskiego perfekcyjny. Kolejka numer 2 już od piątku. W tenisie naszymi pociechami w światowych rozgrywkach są wśród pań Agnieszka Radwańska czy Magda Linet. Do drzwi wielkiego grania już puka Iga Świątek czy Magdalena Fręch. 19-latka z Łodzi awansowała dzisiaj do turnieju głównego WTA w Bukareszcie. Polka przeszła przez kwalifikację, a w decydującym meczu pokonała 6-4 i 7-5 Chorwatkę Tenę Lukas. Tenisowym bohaterem Polski jest oczywiście po wygraniu Wimbledonu Łukasz Kubot. W sobotę triumfował wraz ze swoim partnerem z kortu, Brazylijczykiem Marcelo Melo. Do kraju wrócił jednak sam, a na lotnisku w Poznaniu żartował, widząc tłum oczekujących na niego dziennikarzy. Specjalnie leciałem do Poznania, chciałem uniknąć was w Warszawie, a widzę, że się nie udało. Powiem szczerze, że po meczu półfinałowym odstawiłem telefon, także przepraszam wszystkich, którym nie odpisałem na wiadomości, było ich ponad 500, także muszę powiedzieć, że staram się koncentrować na danym meczu i teraz będę miał na to czas, aby świętować i cieszyć się z najbliższymi, z rodziną, z tymi, którzy byli ze mną na dobre i na złe. Chciałem państwu podziękować za ten doping, wiarę do końca i też między innymi dzięki wam wygraliśmy tą ostatnią piłkę, bo potrzebowaliśmy tej energii i mocy w końcówce tego spotkania. Zwycięstwo w Wimbledonie to drugi wielkoszlemowy, dyblowy tytuł Kubota. W 2014 roku wygrał Australian Open. W Cardiff odbędzie się kolejna runda indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. To już w sobotę. Kibice Speedwaya z zainteresowaniem mogą czekać także na inną imprezę, którą będą indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi. To turniej, w którym wystąpi 15 zawodników z najlepszą średnią biegową, a do tego jeden zawodnik z dziką kartą. Dziś poznaliśmy listę. Stawka jest bardzo mocna. Pojadą m.in. Bartosz Marsdyk, Jason Doyle, Jarosław Hampel, Maciej Janowski, Kacper Woryna, Ty Woffinden czy Piotr Protasiewicz. Zawody odbędą się 14 sierpnia w Gdańsku, czyli podobnie jak w zeszłym roku. Wówczas wygrał gdańszczanin Krystian Pieszczek, który zresztą jechał z dziką kartą. Jutro cieplej niż dzisiaj, więcej słońca padać się nie powinno. Na termometrach od 21 do 26 stopni Celsjusza. W nocy chłodno i na termometrach zobaczymy od 8 do maksymalnie 14 stopni. Poza tym bez opadów, ale wyjątkiem jest południe. Tam może przelotnie pokropić deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski, 21:08. Klub Trójki. I zapraszam serdecznie. Zaczynamy od tej piosenki, która będzie na temat. Tramwaj na patriarszych prudach. Moja poduszka milimetr od szyn, więc mam twarz jak stary Bułgar. Dzisiaj w mej głowie zabili mi Kennedy'ego. Jest 23 listopad. Pada mi za kołnierz jesieni polskiej glajda. Wyprzedzają się tiry na autostradach. Bywa Pamiętam jak kucharz, co nie urodził się w kuchni. Nudzę się w operze. Chodzę tylko do knajp, w których mnie nie znają. Zostawiam po sobie puste talerze. Jestem jak jaskółka, co wiosnę zgubiła. I znów zima za tupę mnie trzyma. I tani frajer sprzedaje mi zimny czaj. Redaktor Odyniec pysła padlyna. Jestem chory na wszystko, kochana, i nie wiem, co mnie tu czeka. Jestem chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. Jestem chory na wszystko, kochana, i jak pies kulawy szczekam. Jestem chory na wszystko, chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. Dostałem bryj fajką pokoju, kiedy znów kopałem się z koniem. Wtedy zadzwonił do mnie Olof Palme i chciał porozmawiać z Kuroniem. Ty ciągle i wciąż masz mi za złe, że już nie mieszkam w Punk Rock City. Mieszkam w całkiem innym miejscu Polski i cierpię na syndrom sztokholmski. O złej miłości, złe piosenki o złym systemie. Polska przychodzi do mnie tylko po autograf dla miłości, zaś jestem złudzeniem. Nigdy nie będziemy jak Bonnie i Clyde, ani Orłem, ani Reszką. Będziemy jak ten deszczowy maj, jak ci wszyscy brzydcy ludzie z Tesco. Jestem chory na wszystko, kochana, i nie wiem, co mnie tu czeka. Jestem chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. Jestem chory na wszystko, kochana, i jak pies kulawy szczekam. Jestem chory na wszystko, chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. Strachy na lachy. No i ta piosenka jest na temat, nawet być może na dwa tematy, bo skoro literatura jest oddaniem sprawiedliwości widzianemu światu, no to to jest jeden z nich. A drugi temat odnosi się do tego, o czym dzisiaj będziemy już bezpośrednio rozmawiali, z panią dr Ewą Jarczewską-Gertz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani jest psychoneuro... Immunologiem? Nie, jestem psychologiem, ale w tym temacie mam pewną wiedzę. Będę o niej dzisiaj mówić. Z Uniwersytetu SWPS. Jest z nami Wojciech Długołęcki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Już łatwiej mam, bo to jest nazwa pańskiego zawodu, specjalności, jest utrwalona i wiadomo, z czym się kojarzy. Fizjoterapeuta. Mam taką książkę przed sobą, która, ona mnie zainteresowała, bo jest ładnie napisana i jest pięknie retorycznie zbudowana. Spróbuję pokazać jeden z takich patentów retorycznych owych panów. Anders Hansen i Carl Johan Sundberg to są szwedzcy autorzy, naukowcy zajmujący się zdrowiem. Tytuł książki to jest dziwnie przetłumaczone trochę, być może szwedzki poradnik inteligenta, taki jest podtytuł, projekt zdrowie, ale podtytuł tłumaczy wiele, jak świadomie wyćwiczyć ciało i umysł. I to jest ciekawe, bo oni mówią coś, co wydaje się oczywiste, ale okazuje się, że podbudowują to licznymi badaniami, ciągle się do nich odwołują, są szwedzkie, brytyjskie, amerykańskie, tam jeszcze inne badania. Ale też ciekawe jest to, jak oni próbują argumentować i motywować. No mówią na przykład tak, no wyobraźmy sobie, że na świecie rozprzestrzenia się straszliwy wirus. Codziennie ginie 15 tysięcy ludzi. No to dlaczego nie ma paniki z tego powodu? Jak była, nie wiem, kurza grypa albo jakieś inne takie historie, które okazały się śmiertelne dla zwierząt bardziej niż dla ludzi, no to nie było tak, a była straszliwa panika. A tutaj 15 tysięcy ludzi dzień w dzień. I ten wirus, i to jest właśnie zdumiewające, że to jest tak prosta odpowiedź, i tak oczywista wydawałoby się, to jest brak ruchu. Codziennie 15 tysięcy ludzi zabija brak ruchu. Tak, to robi wrażenie. Dlaczego nie ma paniki, proszę państwa, teraz jak tego słuchać? 5 milionów zgonów przedwczesnych rocznie, tak, 15 tysięcy osób, ja sobie też to wynotowałam. No nie ma paniki z tego prostego względu, że tego po prostu nie widać. No nie, wychodzimy na ulicę i ktoś nie pada nagle, dlatego że się nie rusza. No dobrze, ale z papierosami, oni znowu to, dobrze, to tak, można tak to wytłumaczyć, jasne, ale z papierosami jest podobnie, też 15 tysięcy dziennie trupów, prawda? I jest panika jednak, na paczkach papierosów mamy te straszne obrazki, no palenie papierosów to jest niestety temat debaty publicznej. Niestety one nic nie robią. Te straszne obrazki. To jest właśnie, znaczy powiem tak, że ja zajmuję się tą tematyką, w ogóle prowadzę wykłady na uczelni z przedmiotu, który nazywa się zdrowie behawioralne. Co to w ogóle jest za przedmiot? On mówi o tym, w jaki sposób możemy wpływać na swoje zdrowie. Okazuje się, że fakt bycia zdrową osobą lub chorą to jest po prostu 60%. Te czynniki genetyczne, te czynniki takie, na które my bardzo zwracamy uwagę, typu właśnie najczęściej wskazujemy na dziedziczenie od rodziców, to są czynniki, które nie odgrywają aż takiej roli w porównaniu do tego, co ze sobą robimy. Zresztą tutaj autorzy także to podkreślają w swojej książce, mówiąc na przykład o demencji, że brak ruchu jest silniejszym czynnikiem, który silniej wpływa na rozwój demencji niż czynnik genetyczny. My sobie tego na co dzień po prostu nie uświadamiamy. Ja bym chciała tylko też zwrócić od razu uwagę, że sama świadomość nie wystarczy. Ja od lat uczę tego przedmiotu i widzę, że to, że ludzie wiedzą, co powinni jeść, jak się odżywiać, że powinni się ruszać, że nie powinni palić papierosów, że narkotyki im szkodzą, powodują dewastację w ich mózgu, w ich ciele, w ich emocjach. Oni to przyjmują, oni nawet to wiedzą, ale nie wcielają tego w życie. No właśnie, to jest bardzo ważny motyw tej rozmowy, jak sądzę. No to skoro to jest takie oczywiste, ale jednak działa, no to dlaczego to nie powoduje paniki? Albo dlaczego nie mamy marchewki? Znaczy dobrze, jedna godzina ruchu przedłuży wam życie o ileś, prawda? I nawet dokładnie wiadomo, o ile, pewnie o tym powiemy jeszcze. Bardzo proszę. Tak, to prawda, ale jeżeli chodzi o to przytoczenie tego palenia papierosów, to też jakiś czas było takie społeczne przyzwolenie na to, że ludzie palili papierosy. No pamiętam. W wielu miejscach, w wojsku, tak. Różnego rodzaju reklamy. Starczy tak włączyć dowolny stary polski film, prawda, z lat 70. Wszędzie. Otóż to. Dokładnie, w biurach, prawda, wszędzie. Jeżeli chodzi o tą aktywność fizyczną, to dopiero od niedawna ta właśnie brak ruchu znalazł się na liście WHO, jeżeli chodzi o przyczynę, jeden z najwyższych czynników obniżenia wieku albo zapadalności na bardzo długą listę chorób nowotworowych. Na czwartym miejscu jest tutaj. Tak jest. Nawet znalazłem te informacje. No właśnie, ale może powiedzmy, oni mówią tak, proszę państwa, jest taki lek. Jakbyście mogli wybrać jeden lek, to zróbcie właśnie tak. Zainwestujcie 30 minut swojego cennego czasu w coś, w tę inwestycję. Ten lek i ta inwestycja, no to jest właśnie ruch fizyczny. Zróbcie to. To jest to złote pół godziny. To jest krynica życia. No i próbują tam po swojemu nas motywować. To jest prawda? No, absolutnie tak. I podkreślam to, czy jak właśnie rozmawiam z kimś, czy prowadzę wykłady. Jakby jest to coś absolutnie nie do przecenienia. Jakiś czas temu dwóch badaczy australijskich, Megan Oyten i Ken Chen, przeprowadzili takie badanie, w którym poprosili studentów, żeby przez okres paru tygodni, chyba to było 8 tygodni, regularnie ćwiczyli. Wybrali sobie pewną aktywność fizyczną, którą chcieli wykonywać, ale mieli się przy tym spocić, chyba że byli w basenie. No to, aha, nie. To jest bardzo ważne. Czyli, tak. Czyli żeby nie każdy było w miarę, ruch, tylko tak, tak żeby troszkę było w miarę intensywnie. Troszkę podnieść to ciśnienie i żeby serce zaczęło szybciej pracować. Chcieli zbadać, oni tak naprawdę badali, byli psychologami, są psychologami, tak jak ja, psychologami motywacji. Interesowała ich bardzo ciekawa kwestia. Otóż chodzi o to, że zadajemy sobie pytanie, czy jeżeli będziemy się do czegoś przymuszać regularnie, czyli wykorzystywać swoją siłę woli do czegoś, to czy będziemy mieć tej siły coraz więcej, czy coraz mniej, prawda? No bo można sobie wyobrazić pewien rezerwuar, który jak odejmujemy, no to tam jest tego coraz mniej. A może jest właśnie tak, że jak z mięśniem, że jak pójdziemy na siłownię i ćwiczymy, to on powoli, on się przez chwilę zmęczy, ale potem zaczyna narastać. No więc to jest? Drodzy Państwo, no więc okazało się, że że ci, którzy faktycznie, tam było chyba minimum 4 razy w tygodniu intensywny wysiłek fizyczny, okazało się, że ci, którzy rzeczywiście regularnie wykonywali tę aktywność, nie tylko poczuli pozytywne skutki aktywności fizycznej w postaci, nie wiem, lepszej tężyzny, mięśni, ładniej wyglądającego ciała i tak dalej, ale zmienił się szereg ich zachowań pozasportowych. Co się okazało? Otóż tak, po pierwsze, zmniejszyli liczbę wypalanych papierosów. Wiele osób rzuciło w ogóle palenie. No bo jak, po co mam palić, skoro jestem już sportowcem, prawda? Zmienili dietę, zaczęli jeść więcej owoców i warzyw. Mniej takiego śmieciowego jedzenia, no bo teraz nie będę się zaśmiecać, skoro regularnie ćwiczę. Ale to nie wszystko, bo częściej myli zęby, częściej je szczotkowali, nitkowali, częściej mówili, czuję się bardziej zrelaksowany, zrelaksowana, rzadziej kłócili się ze swoimi przyjaciółmi, partnerami. Częściej się uczyli, znaczy poświęcali w ogóle więcej czasu na naukę, rzadziej oglądali telewizję, no bo nie mam już czasu, tak, bo idę na siłownię, więc nastąpił szereg pozytywnych zmian w ich życiu i nagle się okazało, że oni się nawet przestali spóźniać. Tak? No bo teraz muszę swoim czasem tak zarządzać, żeby efektywnie udało mi się zrobić i to, i to, i to. No dobrze, to było trochę o duszy i trochę o relacjach, prawda? To nie okazuje się, że trening powoduje zmiany nie tylko w takie, że się lepiej czujemy, jesteśmy silniejsi, tylko że coś wokół nas się zmienia, prawda? Świat jest lepszy. Ale może powiedzmy jeszcze o tym, jakie są takie zdrowotne skutki tego ćwiczenia. Pewnie to są oczywistości, no, ale nie grzyb. Tak, ale też odnosząc się właśnie do tego, co przed chwilą słyszeliśmy, no to ten powolny, prawda, efekt przypływu energii też może być związany z endorfiną, która dopiero po jakimś tygodniu, dwóch zaczyna się, jej poziom zaczyna wzrastać i dopiero wtedy czujemy większą przyjemność, większą radość z uprawiania danej dyscypliny, danej aktywności sportowej. Tak samo poziom dopaminy, obniżenie poziomu hormonu stresu i to nie tylko w trakcie trwania aktywności, bo możemy sobie pomyśleć, no to nie ma sensu, tak, przecież tylko pół godziny, no to jak ja później wracam na 8 godzin do pracy, ale przez kilka godzin, a nawet całą dobę po tej aktywności. Co do tej zmiany właśnie tego szeregu czynników, no to jest tak, że ludzie wchodzą też w pewnego rodzaju społeczność, prawda, ludzi aktywnych, znaczy zmieniają otoczenie, mają więcej energii, dokładnie. Nie. Często też ja doświadczam na przykład ludzi, którzy nie wiem, nie mogli uprawiać sportu z jakiegoś powodu, przyszli do mnie do gabinetu i nagle zaczynają powoli ten proces. Oni często, jakby się ich porównało przed przyjściem i po tej aktywności, są zupełnie inni, jeżeli chodzi o osobowość. Bardziej mają więcej energii. Są bardziej pozytywnie nastawieni do różnych zadań, celów i ich rozwiązywania. Znaczy, to jest jedna rzecz. Jeszcze powiemy o tym, jak to trzeba trenować, bo tu jednak jest kilka dodatkowych informacji. Technikalia. Tak? Bo wiemy, że pół godziny dziennie i trochę się zmęczyć. To o to chodzi. Nawet nie tak bardzo, żeby się nie zakatować, ale trochę się zmęczyć, żeby się spocić. No chyba, że to jest basen, prawda? My to nie czujemy. Tak. Ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że chodzi o unikanie siedzącego trybu życia. I tu jest pewien problem. Właściwie większość z nas jednak no, taki tryb życia uprawia. I możemy się odwołać do kija. Autorzy, powołując się na badania, nie wiem, amerykańskie czy jakieś inne, ciągle tutaj na jakie się powołują, tak. Więc to nie jest tak, że to jest taka ogólna impresja, tylko to jest mocno podbudowane właśnie tym faktami naukowymi i wynikami badań. Oni mówią tak, godzina oglądania telewizji skraca wasze życie o 22 minuty. Tak, też zwróciłam uwagę na ten wynik. Prawda? I to się zgadza? Czy to są jakieś może... To znaczy, ja w ogóle nie do końca jestem zwolenniczką takiego dokładnego obliczania, bo po prostu w zależności od badania wychodzi różnie, natomiast bez wątpienia wpływ jest i o nim trzeba mówić. Ja zwróciłam natomiast uwagę w nawiązaniu do tego, ponieważ kojarzy mi się, że dzieci bardzo dużo telewizji oglądają, z badaniami, które oni cytują, a dotyczące właśnie dzieci, tego, że wprowadzenie gimnastyki w szkole codziennie spowodowało nie tylko to, że te dzieci lepiej rozwijały się fizycznie, ale miały lepsze oceny z matematyki szwedzkiego i z angielskiego. I powiem szczerze, absolutnie to potwierdzam w tym sensie, że faktycznie ta aktywność fizyczna, oni tutaj także wskazują na badania, jeżeli chodzi o mózg, powoduje, że nasz mózg lepiej pracuje, zdrowszy. I pani szwedzki jest znacznie lepszy już teraz? No, akurat jeszcze nie jestem na tym etapie, aczkolwiek bardzo lubię ten kierunek, więc może kiedyś się mentalność. To tak, to co powoduje ruch, to mniej więcej wiemy. Autorzy bardzo skrupulatnie wyliczają, właśnie opierając się na badaniach, co on powoduje, że no powiedzmy, że nawet o 5 lat możemy wydłużyć życie, że możemy opóźnić procesy starzenia, że tutaj są różne bardzo wyraźne korelacje między ruchem a chorobami, to negatywne korelacje, różne choroby wyliczają po kolei wyniki badań. Oczywiście jest mnóstwo czynników pośredniczących, ponieważ jednym z objawów braku aktywności fizycznej jest nadwaga i otyłość. I na przykład amerykański neuropsychiatra David Amen, autor książki Wspieraj swój mózg, odmładzaj się, w której też on porusza tematykę właśnie ruchu, aktywności fizycznej i wpływu na nasz układ nerwowy, on dokładnie na to zwraca uwagę i mówi o takim efekcie dinozaura, że im większe mamy ciało, tym ten mózg niestety staje się mniejszy i relatywnie gorzej pracuje. Tak więc ja bym też podkreśliła te efekty związane z naszym układem nerwowym. Ale oni mówią jeszcze coś takiego i proszę mi powiedzieć, bo dla mnie to było nieoczekiwane, ci szwedzcy autorzy, że właściwie wskaźnik BMI, to powiem po polsku, BMI, czy ta, dokładnie co to indeks jest? Indeks biomasy. No właśnie, to tam się liczy kwadrat. Kwadrat wzrostu w metrach do... No mniejsza z tym, znaczy chodzi o to, czy człowiek gruby, czy chudy jest, to właśnie to jest jednak mylący wskaźnik. Według ja zawsze to mówiłam. Znaczy ja się na przykład mniej więcej na tym opieram, bo są pewne widełki. Natomiast są osoby, które na przykład mają BMI poniżej normy i byłyby zaliczane do osób no już jakby z problemem wagowym, a doskonale funkcjonują. I są osoby, które mają lekką nadwagę i też są zdrowe. Oni właśnie o tym mówią, że można mieć lekką nadwagę, ale się dużo ruszać i jest się wtedy zdrowszym niż chudzielec, który się nie rusza. Dużo lepszy jest ten osoba człowiek. Lekko podniesionym BMI, ale ruszająca się niż taka, która w ogóle się nie rusza, ale ma idealne BMI. Jeżeli chodzi o BMI, to też nie jest do końca dokładne badanie, bo u osób na przykład powyżej 1,92 m, u koszykarzy na przykład, to BMI wychodzi 33, bo wychodziłoby, że to jest osoba już otyła skrajnie. No i poza tym waga ciała nie do końca jest adekwatna. Na przykład w momencie, kiedy zaczynamy pracować na siłowni, zaczynamy ćwiczyć, to wytwarzamy mięśnie, a mięśnie ważą więcej niż tłuszcz. W związku z czym często się zdarza, że kobiety zaczynają, które nie miały bardzo dużej nadwagi, zaczynają ćwiczyć, nagle się okazuje, że ważą więcej niż wyjściowo. Więc nie przywiązywałabym się do końca do tych numerów, wyników, do numerów i liczb, dokładnie statystyk, choć oczywiście one pewne widełki nam pokazują. Czyli dwie rzeczy trzeba zapamiętać. 30 minut dziennie ruszać się, tak żeby się trochę spocić. To taki lepszy spacer jakikolwiek niż nic, ale żeby jednak to było pewne zmęczenie, wysiłek. A druga rzecz, żeby nie siedzieć ciągle, robić jakieś przerwy, wstać, rozprostować nogi, no nie wiem, porobić jakieś takie nawet podstawowe ćwiczenia co jakiś czas, żeby ciągle nie siedzieć. 11 godzin dziennie to jest średnia siedzenia, zdaje się, prawda? No właśnie. Tak, chodzi nie o to, żeby dać, żeby prawda, przyjąć tylko tą pigułkę 30 minut dziennie, tylko autorzy też chcą sprzedać taką mentalność nam, Polakom, w tym przypadku, żebyśmy zmienili swoje podejście 24 godziny na dobę, tak? Czyli jeżeli idziemy do pracy, gdzie siedzimy, żebyśmy tak wykalkulowali, ile godzin siedzimy łącznie z jazdą samochodem, z oglądaniem telewizji, spędzają czasu przed komputerem i wpletli w to aktywność ruchową, nie polegającą tylko na marszu, na szybkim marszu i na zadyszce, ale na wyprostowaniu nóg, czyli uruchomieniu konkretnych enzymów, które oczyszczają nasz układ krwionośny, żebyśmy spędzili przez godzinę pracy stojąc, żebyśmy na przykład przeszli się do drukarki, umiejscowili ją może trochę dalej. To, co robimy teraz, to jest klasyczny przykład hipokryzji, zdaje mi się. Oczywiście. Ale choroby siedzącego trybu życia są następujące. No to jest ich wiele, tam cukrzyca na przykład, no to wiadomo, ale na przykład ciekawe, że depresja i demencja. To mnie zastanowiło. No, oczywiście, tak? Oczywiście. To jest takie oczywiste? No, jeżeli chodzi o depresję, no przecież nie ma nic lepszego. Znaczy, ja nie chciałabym tutaj mówić o bardzo głębokich formach depresji. My też wrzucamy depresję do jednego worka, natomiast jest forma depresji klinicznej, która jest całkowicie jakby konieczna. Tu jest farmakoterapia i nie chciałabym z tym polemizować. Natomiast faktycznie są pewne formy depresji czy stanów subdepresyjnych, które absolutnie doskonale idą na wszelkie zajęcia terapie zajęciowe i właśnie zajęcia ruchowe. Wprowadzenie sportu, wprowadzenie aktywności fizycznej powoduje, pan wcześniej wspominał o endorfinach, ale też powoduje niesamowite zmiany w obrębie naszego poczucia własnej wartości. Jeżeli na przykład, wyobraźmy sobie osobę, która i też będę chciała sprzedawać jakby w cudzysłowie oczywiście, to, że ta aktywność ruchowa to nie ma być przykra konieczność, tylko to ma być nasza absolutna przyjemność. No ale jak pani mówi, że to ma być nasza absolutna przyjemność. Ale bo tak jest motywacją, dlatego, że nam rządzą sprzeczne motywy. Nami rządzą sprzeczne motywy. To, co na początku jest pewnym przymusem, że my się troszeczkę przymusimy, zaraz może okazać się ogromną przyjemnością. Zresztą każdy cel. Jestem psychologiem motywacji. Osiągnięcie każdego celu trudnego wymaga wysiłku, potu, czasem łez. I jeżeli dopóki my sobie tego nie uświadomimy, nie będziemy efektywni w naszym działaniu. Droga, która prowadzi do celu, bywa wyboista, ale potem okazuje się, że ona jest coraz łatwiejsza. W zarządzaniu sobą, swoimi celami, możemy wyróżnić takie dwa tryby. Demokratyczny, uwielbiamy ten tryb demokratyczny i autokratyczny. Demokratyczny tryb to samoregulacja. On polega na tym, że my sobie dogadzamy. Zapytujemy się siebie, jak ja się dzisiaj czuję, czy ja mam ochotę biegać, czy leżeć po pracy. Zazwyczaj odpowiedź brzmi leżeć i objadać się tortem na przykład. przykład i oglądać mój ulubiony show w telewizji. Samokontrola, drugi tryb autokratyczny, polega na tym, że ja się siebie nie pytam, jak ja się dzisiaj czuję, tylko ja to po prostu robię, bo ja sama podjęłam decyzję o tym, że chcę osiągnąć ten cel. Czyli w tym wypadku autokracja jest wyższym stadium niż demokracja. Tak, tak, dokładnie. Bo, do czego to prowadzi? Bo ja często jak na przykład z młodzieżą pracuję, oni do mnie mówią, ale o co pani chodzi? Przecież my chcemy, żeby było łatwo i przyjemnie, do tego zmierza ten świat. Ja mówię, okej, tylko w momencie, kiedy utkniecie na tej sofie, kiedy już będziecie sobie dogadzać, to chwilę potem pojawia się w waszej głowie, znowu nie dałem rady, znowu nie pokonałam swoich słabości. W momencie, kiedy jednak nie pytamy się siebie, czy ja mam dzisiaj ochotę założyć te adidasy i wyjść na dwór pobiegać, tylko to po prostu robię, pojawia się poczucie własnej wartości, które jest w ogóle niepodważalne, bo ono nie wynika z tego, że nas pochwaliła dziewczyna albo chłopak, że jesteśmy ładni, mili czy przyjemni, tylko dlatego, że ja pokonałam samego siebie, samą siebie. Ale stawka tutaj idzie o tych kilka lat dodatkowych życia, o to, żeby nam się żyło przyjemniej, zdrowiej. No i też właśnie o to, o czym państwo mówią, prawda? Relacje z samym sobą i relacje z innymi ludźmi, tak? No to jest ta stawka, ona jest wysoka. Dobrze, a teraz powiedzmy o tym, jaki ten trening ma być właśnie, bo to może być, mogą być różne rzeczy, prawda? Co to znaczy 30 minut? Jeśli chodzi o właśnie projekt zdrowie, to tutaj dają nam gotową pigułkę, czyli ten półgodzinną aktywność fizyczną i ona ma doprowadzić nas do zadyszki, do podniesienia tętna około powyżej 60% naszego tętna maksymalnego, w zależności oczywiście co chcemy osiągnąć. To jest taka dawka, która ma działać profilaktycznie na szereg właśnie tych chorób cywilizacyjnych, jeżeli chodzi o cukrzycę, nowotwory, nadwagę, otyłość. Jeżeli chodzi o wejście na jakieś wyższe pułapy, no to autorzy też polecają trening interwałowy, który będzie zwiększał naszą wydolność tlenową, nasz pułap tlenowy, szybkość i też będzie działał zupełnie inny. To jest ciekawe, bo to się okazuje, że można ćwiczyć właśnie kilka minut dziennie w gruncie rzeczy, tylko że jak się ten... Też chyba nie, oni tam dają ten pułap nawet, 10. Że dwie minuty. To jest 30 minut, ale można go podzielić na przykład na 3 razy po 10 minut. No, przepraszam, ten dżentelmen japoński, który trenował łyżwiarzy, który mówi, że właśnie jak się to... Tak, tutaj mowa to właśnie o jest kilka minut, tabatan, prawda? Że jest, najpierw jest taki odcinek takiego ruchu, że się po prostu umiera i prawie się już umiera, ale się wtedy przestaje, zanim się umrze. Potem się trochę odpoczywa, ale to jest raczej truchta, nie także na kanapę i to znowu tam jest ileś. No to się mierzy w sekundach czy w minutach i potem znowu jest taki ostry ruch i to w sumie jest tam 3 minuty. Ale nie polecamy tego dla nowicjuszy. No tak. No, powinno się z reguły osoby, które już dochodzą do tabaty, to są te osoby, które przeszły przez etap tych marszy, przeszły przez etap na przykład treningu interwałowego, znają swoje ciało, wiedzą, że nie mają przeciwwskazań, wiedzą, że na jaki wysiłek, jak reagują, bo to też staje się niebezpieczne. Kiedy ja mówię tylko o pewnej zasadzie, no jasne, tak, to dziękuję za to sprostowanie. Ale możemy oczywiście z czasem dojść właśnie do tego, że ten trening będzie krótszy i będziemy wtedy podtrzymywać ten jakby stan podniesionego poziomu tych wszystkich czynników, jak tych dopaminy, serotoniny, endorfin, a takim treningiem krótkotrwałym będziemy podtrzymywać. A to jeszcze proszę powiedzieć, co to znaczy trening interwałowy, bo ja tutaj zareagowałem trochę, no żeby zbudować dramaturgię, ale też żeby pokazać pewną zasadę jednak, że to zaczynamy od tych 30 minut, a potem tak może być tak, że jest właśnie kilka minut. No to jaka jest zasada treningu interwałowego? Może to nie jest takie oczywiste dla wszystkich. Tak, jeżeli chodzi o trening interwałowy, to jest to trening o zmiennym natężeniu i chodzi tutaj o to, żebyśmy przez dany określony czas, według badań jest to 30-sekundowy, bardzo intensywny wysiłek, na przemian z równorzędnym czasem przerwy, tak? Czyli tylko ta przerwa też musi być aktywna. Najbardziej efektywne są interwały trwające 30 sekund lub 4 minuty. I oznacza to, że przez 30 minut osiągamy pułap tętna około 90-95% naszego tętna maksymalnego. Takim podstawowym bardzo wzorem, jeżeli chodzi o tętno maksymalne, jakbyśmy chcieli zmierzyć, to jest 220 minus nasz wiek, ale dla osób chętnych radzę, żeby bardziej wnikliwie te testy poznać, bo to też jest zależne od wielu czynników. Więc musimy przez 30 sekund, 4 minuty utrzymywać to tętno, następnie na przykład sprint, następnie 30 sekund bądź maksymalnie 4 minuty w przypadku tego drugiego przydziału czasowego trucht. Ochłonięcie, czyli trucht, spacer. Tak, trucht, spacer, tak, żeby to tętno znowu spadło. I daje nam to najlepsze wyniki, jeśli chodzi o właśnie podniesienie pułapu tlenowego, czyli jak dużo tlenu nasze ciało, układ krwionośny jest w stanie rozprowadzić po naszym organizmie w wyniku jednego No tak, ale to nie jest dla początkujących, prawda? Tak. To podkreślamy, że to jest wyższa liga znacznie. Mhm. No dobrze, to teraz może jeszcze powiedzmy, chyba że pani doktor jeszcze chciałaby Nie, chciałam tylko powiedzieć, że ten intensywny trening, oni tutaj bardzo wskazują konkretnie autorzy książki, projekt Zdrowie, co jakby, jakie korzyści przynosi, jak oni to wyjaśniają biologicznie. Otóż w momencie tego intensywnego treningu następuje wzrost liczby mitochondriów, to są takie nasze elektrownie w komórkach, co powoduje, że my mamy ten cudowny przepływ energii. Tak, my tak często patrząc na ludzi, którzy biegają, którzy się męczą, tak z politowaniem patrzymy, ojej, jaki biedny. On to robi dlatego, że się czuje cudownie dzięki temu. Tak, to prawda. Mitochondria odpowiadają za oddychanie komórki i też mowa w książce o tym, że aktywujemy wtedy nasze nieaktywne geny. Dobrze, ale to niekoniecznie chodzi o bieganie, jak rozumiem. To chodzi o bieganie. Nie, ale mówimy o bieganiu akurat dlatego, że ono podnosi właśnie, dość szybko można uzyskać ten efekt kardio. Jest łatwo policzalne i no też, tak. też jest dosyć ale bardzo znowu, popularne, żeby, łatwo, bardzo dostępne też. W jakąś paranoję nie wpaść na bieganie. Też trzeba umieć biegać, mówiąc tak, krótko, prawda? No, można zmasakrować ciało. Można wpaść w pewną pułapkę takiej też motywacji, prawda? Dużo osób, ja pracuję z wieloma ultramaratończykami, maratończykami i też czasami u niektórych obserwuję takie nakręcanie się, prawda, różnego rodzaju, nie wiem, portalami społecznościowymi, albo to, że coś obiecują na tych portalach, jakieś ustalają sobie czasy i wtedy robią to często wbrew swoim założeniom, wbrew temu, co ich organizm mówi, jak się czują, tylko często mimo wszystko, prawda, tą granicę starają się przesuwać. I na to musimy uważać. To nie mówimy o wyczynie tutaj, prawda? Jak ktoś chce, niech spróbuje. Ale też, też nawet jak ktoś zaczyna, prawda? Dużo osób zaczyna i chce zrobić życiówkę. To jest łatwe na początku, bo zawsze robimy życiówkę. Ale bardzo dobrze, że pan o tym mówi, ponieważ w tym momencie chciałabym zwrócić jednak uwagę na pewne negatywne skutki takiego skatowania swojego ciała. I jednak badania pokazują, że w momencie, kiedy ten trening jest zbyt intensywny, czyli my przesadzamy troszeczkę z aktywnością, ciało zresztą nam komunikuje. Myślę, że można się wsłuchać w swoje ciało i ono nam powie, kiedy mamy już tak naprawdę dosyć. Co się dzieje? Otóż następuje, dochodzi do rozregulowania poziomu kortyzolu we krwi i następuje efekt, który znamy właśnie z psychoneuroimmunologii jako skutek chronicznego stresu, a więc spada nam odporność. Po prostu załamuje się nasz układ immunologiczny. I nagle się okazuje, że tyle ćwiczymy, a zaczynamy chorować. Tak naprawdę. Jeżeli do tego nie dojdzie jeszcze przy intensywnym treningu zbilansowana dieta, nie dojdą pozytywne relacje z ludźmi, jakiś odpoczynek, dialog wewnętrzny z samym sobą, przyjemności, no to możemy dojść do sytuacji, w której po prostu będzie to działało na naszą niekorzyść i mogą pojawić się bardzo poważne problemy. Zresztą jest mnóstwo sportowców zawodowych, którzy po sezonie mają załamanie zdrowia, bo po prostu doszło właśnie do tak silnego rozregulowania kortyzolu. To i to też z reguły wtedy właśnie są narażeni najbardziej też na kontuzje, ale to też wiąże się właśnie z układem autonomicznym naszym nerwowym, gdzie układ ten właśnie współczulny, który jest systemem uciekaj albo walcz, on wyłącza takie procesy jak na przykład gojenie po prostu, więc osoby, które powodują sobie mikrouszkodzenia, bądź no, w sporcie wyczynowym jest normalne, przestają naturalnie, fizjologicznie się goić. To było kilka odsłon tej opowieści. Jeszcze zostało coś ważnego do dodania. No, ale teraz może byśmy państwa zaprosili do rozmowy, gdyby państwo zechcieli o coś zapytać, skomentować, powiedzieć coś od serca, to bardzo proszę. Pani doktor Ewa Jarczewska-Gertz z Uniwersytetu SWPS jest z nami dzisiaj, pan Wojciech Długołęcki, który jest fizjoterapeutą i mówimy, no, pretekstem tej rozmowy jest taka książka, która niedawno się ukazała, Projekt Zdrowie, taki nosi tytuł, napisali ją dwaj szwedzcy autorzy, Anders Hansen i Karls Johan Sundberg, i oni są specami właśnie z tej strony. Lekarze. Tak, lekarze i, nie tylko. I badacze. No i to jest, no tak, żeby państwo żeby to zostało powiedziane. 30 minut ruchu i to wtedy 5 lat dłużej i przyjemniej i fajniejszego życia dla siebie i dla innych i unikanie siedzącego trybu życia. Niby to jest oczywiste, ale wcale nie, no bo coraz mniej się ruszamy jednak. No to teraz państwa zapraszam do rozmowy 7 trójek. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Znowu do danych się odnieśmy. 1/3 dorosłych na świecie za mało się rusza. Jeśli chodzi o dzieci w wieku 13-15 lat, to szokujące dla mnie było. 80% aż za mało. 80% to jest szokujące. To jest pomyślmy szokujące, o dzieciach naszych. Tak, ale to widać, bo wystarczy już nawet nie na plażę, na ulicę wyjść i popatrzeć przy szkole, jak dzieci wyglądają w tej chwili. Ale oczywiście ta plaża jest taką, bardzo jakby miejscem, gdzie widać to ewidentnie. Ostatnio miałam okazję właśnie oglądać i byłam przerażona tym, bo to są dzieci kilkuletnie, już dwu-trzylatki mają celulit. Mają nadwagę i celulit. Co dopiero 10-latek i tak dalej. No i idziemy wzwyż nastolatki. Jakby konsekwencji nieruszania się i wskutek tego nadwagi otyłości jest mnóstwo. To są biologiczne, to są zdrowotne. Zresztą te autorzy właśnie wskazują. I myślę, że nie powiedzieliśmy o tym argumencie bardzo ważnym. Spadek zachorowalności na raka piersi i na raka jelita grubego, który jest bardzo śmiercionośną chorobą, szczególnie u mężczyzn. U nas statystyki są bardzo wysokie, jeżeli chodzi o Polskę. Ale właśnie, ta odsłona, to jest kolejna odsłona. Teraz może krótko. Zaraz, ale bardzo jeszcze, ważne, a jeszcze coś dzieciaki. Jeszcze nie, bo te dzieciaki, prawda? Aha, o dzieciakach, proszę. Widzimy jak, co się dzieje, że dzieci są coraz bardziej otyłe. No ale oczywiście, z czego to wynika? No przecież to jest jakby proste. No, po prostu spędzają czas przed telewizorem, przy komputerze, przy iPadach, przy telefonach. Oczywiście ja nie mówię, żeby tego nie robić, bo żyjemy w takich czasach, że tego się wyeliminować po prostu nie da. Ale zorganizujmy dzieciakom czas sportowo, żeby musiały się ruszać. Jak one będą musiały się ruszać, to one polubią ten ruch. To niesamowite. Nastolatki, 13-15 lat na świecie, 80% za mało się rusza. To znaczy skraca sobie życie i to życie jest to już takie mniej przyjemne i mniej zdrowe po prostu. Dobrze, a teraz następna rzecz bardzo ważna. Co się dzieje z mózgiem? Znaczy, bo to ja rozumiem, że rozdzielanie ciała i umysłu i duszy, mówiąc językiem staromodnym, być może jest już tak, tak już się nie robi, wiadomo, że to jest całość. Ale autorzy przytaczają bardzo dużo różnych interesujących informacji na temat tego, jak wzrastają nasze zdolności poznawcze, że powiem, może to jest bardziej fachowo, prawda? To mówią o pamięci, o koncentracji, mówią też o kreatywności, na przykład, to może o tym porozmawiamy. Proszę o tym opowiedzieć. Tak. Jak to się dzieje? Co się wtedy nasze dzieje? Ciało jest taką obosieczną bronią, ponieważ z jednej strony mózg jakby wysyła impulsy i steruje naszym ciałem, ale to ta aferentacja, czyli sygnały zwrotne z naszego układu... Jak? Niech pan powie, bo to ciekawe. Aferentacja, czyli takie sygnały zwrotne z naszego ciała, czyli w zależności od naprężeń, jakie są przenoszone przez włókna powięzi, o której teraz coraz więcej też się mówi, która jest jakby siecią odlatającą nasze ciało naszym ubraniem, dające nam poczucie jakby pozycji w przestrzeni, ale również też bardzo przekłada się na przykład na osobowość, tak? To też jest ważne, bo... To jest nierozerwalne. Dokładnie, więc ta stymulacja układu nerwowego poszczególnych obszarów w mózgu i na co wpływają, też została opisana w książce, została przytoczona w badaniach. Myślę, że tutaj pani doktor może też o tym absolutnie powiedzieć. Znaczy ja powiem szczerze, że my cały czas jakby nie doceniamy tego obszaru, tej sfery. Tutaj ci autorzy fajnie wskazują na to, że kojarzymy, robiliśmy dotychczas taki podział na tych mózgowców i tych sportowców. I przepraszam, to jest ważne. Ja wejdę pani w słowo. To może wcale nie jest głupi ten tytuł polski, bo to wszystko jest inaczej. Szwedzki poradnik inteligenta. Znaczy mamy jeszcze chyba... Czyli inteligent jest fit. Tak. A no właśnie, że to jest tak jedno. I też badania pokazują, że ludzie, którzy mają wyższe osiągi umysłowe, są sprawniejsi. To oczywiście może być w drugą stronę, prawda? Bo oni wiedzą, że tak trzeba i dlatego tak robią. Nie ma tutaj jeszcze znaczy... To też stawiają znak, autorzy znowu stawiają znak zapytania właśnie, jeżeli chodzi o to, czy może po prostu osoby o wyższej inteligencji więcej się ruszają. No właśnie o to mi chodziło. Ja zacznę od tego, bo wiem, że zaraz mamy telefon, ale dobrze, to jeszcze pani, proszę dokończyć. Ja tylko powiem, jakie badania cytują, bardzo ciekawe. Zaobserwowano na myszach, że te, które miały dostęp do kołowrotka, mam chomika i on ma kołowrotek, mam nadzieję, że kiedyś zacznie bardziej się ze mną komunikować. W każdym razie te myszki, które miały kołowrotek i na nim ćwiczyły, okazało się, że ich hipokamp, struktura, która jest odpowiedzialna między innymi za pamięć, jakby bardziej się rozwijał niż tych myszek, które dostępu do takiego kołowrotka nie miały. I później zaczęli kontynuować badania na ludziach, żeby zobaczyć, czy można zgeneralizować ten efekt, ten wynik na to, co dzieje się w przypadku człowieka. I okazało się, że rzeczywiście kobiety, tutaj osoby w średnim wieku i osoby starsze, które ćwiczyły, ich hipokamp z wiekiem nie kurczył się, a wręcz zwiększał swoją objętość. Tutaj procenty są bardzo małe, bo to jest na poziomie 2%, ale u osób, które nie ćwiczyły, ten efekt był odwrotny, czyli on ubywał, czyli ich zdolności do zapamiętywania różnych rzeczy były coraz mniejsze. Być może te badania są najciekawsze tutaj. Znaczy, autorzy pokazują, w jaki sposób ludzie, którzy zaczynają ćwiczyć w wieku podeszłym, albo w wieku takim, albo w takiej sytuacji, kiedy mieli jakieś, no na przykład po operacjach serca, są starzy, w dodatku jeszcze mocno schorowani, no, operacja serca, prawda? I nagle zaczynają ćwiczyć i to nawet są treningi interwałowe, na to się nawet tak powołują jest. I nagle pokazują, proszę bardzo, co się dzieje, że nagle oni zaczynają lepiej się czuć, ale też no, myśleć o wiele sprawniej. Zostają zahamowane sytuacje alzheimerowo-parkinsonowe na przykład, prawda? Demencja, jakieś takie historie. No więc właśnie to trochę wygląda na cud. Prawda? Cudowna tabletka. Dokładnie. Tylko tam nie ma cudu. To nie jest cud. To po prostu jest połączenie ciała i duszy. To jest połączenie tego, co robimy ze swoim ciałem, na to, jak funkcjonuje nasz mózg i w konsekwencji, jak funkcjonuje nasz umysł. Jak będzie jeszcze chwila, ja powiem, ponieważ to, co ja uważam za niezwykle istotne, może pani zaczekać z tym istotnym, właśnie, żeby troszkę zbudować dramaturgię. To porozmawiamy z panem Jackiem. Dobry wieczór. Dobrze. Witamy pana serdecznie. Dobrze. Halo? Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie na podstawie własnego doświadczenia. 35 lat uprawiania sportu wyczynowego, no 25 zawodowo, reszta kolejne lata to już tak dla siebie, dla przyjemności, znając to uczucie, co to znaczy być w formie, jak się człowiek świetnie czuje. Ja mam do gości pytanie, co się dzieje, jeżeli w którymś momencie, może nie od razu, ale powolutku następuje coś takiego, że nagle człowiekowi się już nie chce. Nie chce się po prostu trenować, ćwiczyć, mając świadomość, że coś się traci. Oczywiście do utraty tego wszystkiego jeszcze daleka droga, ale w którymś momencie nawet ćwiczenia jakiekolwiek, choćby z truchtem, sprawiają po prostu ból. A ból? Psychiczny i fizyczny nawet. No taki, może nie dosłownie, ale po prostu się nie chce. No to jest totalne takie. Czy to wynika z przemęczenia, czy jeszcze jakieś inne rzeczy się dzieją. To jest niesamowite, bo po prostu coś o tym zachęcam oczywiście do sportu zawsze, ale sam to odczułem i sam jestem ciekawy, jak to można od strony takiej fizjologiczno-medycznej ująć. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście, to jest węzłowy temat i motyw, to znaczy motywacja, nomen omen, tak. Bardzo tak, proszę. Tak, ale ja bym chciała zauważyć, że kryzysy motywacyjne zdarzają się w każdym działaniu, że to, czy to będzie uprawianie sportu, czy to będzie na przykład nasz zawód. Zresztą wypalenie zawodowe w pewnym sensie polega na tym, że jesteśmy już tak przemęczeni, zmęczeni, wypaleni właśnie danym tematem, że coraz trudniej nam znaleźć energię na to, żeby efektywnie to wykonywać. Ja myślę, że to, o czym pan tutaj mówi, to jest taki właśnie kryzys, który wynika z tego, że przez wiele lat ten trening był bardzo intensywny. I często sportowcy doświadczają, jak już przejdą na swoją sportową emeryturę, właśnie takiej sytuacji, w której tej motywacji już po prostu nie ma. No właśnie, co można w tym momencie zrobić? Znaczy, pierwsza rzecz to jest zasada pół do zmian. Trzeba troszeczkę zmienić. Pan tutaj mówił, że żadna z tych form ruchu nie przynosi jakiejś tam satysfakcji. Ale wtedy zastanówmy się, a może taniec? Tak, bo taniec też jest formą ruchu, ale nie jest takim typowym sportem. Ja myślę, że jakby zastanowienie się, jakie mam wachlarz do wyboru, ostatnio widziałam na przykład w parku, teraz coraz częściej widuję osoby, które chodzą po linie, czy po takiej taśmie. To się tak nazywa, tak? I jakby to też jest aktywność fizyczna, ona wymaga niesamowitej koncentracji, niesamowitej myślę koordynacji wzrokowo-ruchowej, panowania nad swoim ciałem. Więc jednak zachęcałabym do tego, żeby pomyśleć nad wyszukaniem sobie takiej aktywności, która będzie zupełnie nowa, będzie właśnie aktywizować inne obszary w mózgu, będzie dla mnie też ciekawa. Kasia, ale taniec to jest chyba znakomity pomysł, bo to jest także inteligencja ciała, prawda? To różne połączenia neuro się kształtują, bo to nie tylko jest ruch. Na przykład to zumba. To jest myślenie, prawda? Myślenie w ruchu. Zumba, jakby. Połączenie tańca i właśnie ćwiczeń bardzo stymuluje nas umysłowo, dlatego że wymaga od nas obserwacji tego, co robi drugi człowiek, uruchamia tak zwane neurony lustrzane, które powodują, że aktywizują nasz mózg i my zaczynamy zachowywać się bardzo podobnie, zaczynamy zachowywać się tak samo, te same ruchy wykonywać. Więc na przykład właśnie dlatego dzieciaki na przykład fajnie, żeby chodziły na zumbę, bo to stymuluje także ich mózg do tego, żeby dobrze. Uczyć się nowych rzeczy. Mam tutaj coś ważnego, to jeszcze zaczeka może, bo to jest właśnie równie ważne. Teraz chodzi, no znowu w kręgu motywacji jesteśmy, być może zaklętym. Proszę posłuchać, to jest bardzo ciekawe. Badania duńskie z kolei. Duńczycy, którzy oni no, ćwiczyli jakoś, no, aktywny tryb życia. Taka była grupa zdrowych mężczyzn. 2 tygodnie ograniczyli swoją aktywność do 1500 kroków. O 85% aż. I dalej właśnie przeszli do pasywnego trybu życia, couch potato, jak to w Anglicy mówią, prawda? Czyli kartofel na sofie. Wynik był katastrofalny. Już po 2 tygodniach przytyli 2 kilo. Ich kondycja się rozpadła. Ale to tylko początek. Bo na przykład u kilku osób po 2 tygodniach zaobserwowano cukrzycę. Zaczęła się cukrzyca. Czyli 2 tygodnie wystarczyły, no, żeby doprowadzić się do takiego stanu. Na szczęście odbudowali to swoje zdrowie, chociaż z cukrzycą nie było tak łatwo. Musieli powalczyć oczywiście. Jednak. No właśnie i to jest tak jak to powiedziałem, no to pewnie jakieś nieprzyjemne się dzieją rzeczy w mózgu, jak tego słuchamy, ale potem pewnie to wyprzemy i tyle. Znaczy, na ile taka metoda kija działa ja w ogóle motywacyjnie? Ja nie jestem w ogóle... Jeśli tak nazwać w ogóle. Miłośniczką rozbudzania motywacji zewnętrznych. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to są takie czynniki, które są tak naprawdę z pogranicza wewnętrznych i zewnętrznych, bo one teoretycznie powinny być wewnętrzne, bo przecież chodzi o nas samych. Prawda? Natomiast z drugiej strony ja też jakby robiłam badania, jeżeli chodzi o rzucanie palenia. No, powiem szczerze, że te zdjęcia chorych płuc na okładkach, to nie działa? To nie działa. Ja wręcz czyli ta badałam, kampania była bez sensu zupełnie, żeby to wprowadzić? Znaczy niech to będzie, ale tak naprawdę to nie działa na tych, na których powinno działać. Dlatego, że takie komunikaty wzbudzające strach, my to wiemy w psychologii już od lat 60., że to nie wpływa do momentu, kiedy nie ma instrukcji, co zrobić, żeby sobie ten lęk zredukować. Bo pojawienie się takiego bardzo silnego lęku, jak my na przykład dzisiaj przestraszamy ludzi, że jak nie będą ćwiczyć, to coś tam, powoduje, że oni chcą uciec od tego. Doskonale pan o tym powiedział. Także my zaraz wyprzemy, my wybieramy, uciekamy od tego komunikatu. My stosujemy tak zwane unikowe strategie radzenia sobie ze stresem, bo to jest dla nas stres, jak się dowiadujemy, że leżymy na kanapie i przez to skracamy sobie życie. Nie chcemy o tym wiedzieć, udajemy, że nie słyszeliśmy tego i dalej pozostajemy w naszej sferze bezpieczeństwa. Czyli jakby przebicie się przez ten mur to znaczy, polega na tym, no tak. Żeby powiedzieć, co trzeba konkretnie zmienić. Trzeba stworzyć tak zwane intencje implementacyjne. Ja badam też na przykład postanowienia noworoczne. Mnie to fascynuje, tak? Ludzie mówią, dobra, od pierwszego się odchudzam. I tak nie zaplanowali, poszli na imprezę, są na kacu, nie mają zasobów w ogóle poznawczych i wstają, chciałam powiedzieć rano, przepraszam, wstają po południu pierwszego, drugiego. I okazuje się, nie mam zasobów w ogóle do tego, żeby wdrażać mój cel, mój zamiar w życie, tak? Bo nie zrobiłem planu. Czyli właśnie intencje implementacyjne polegają na tym, że my sobie dokładnie i konkretnie wskazujemy, kiedy, gdzie, w jakich okolicznościach ja zamierzam realizować mój cel. Aha, jasne. To chyba na ten sam temat. Ja jeszcze chciałem a propos pytania. Pan Michał, no to może... Sekundę, tak. Chciałem a propos tego pytania, bo świetnym pomysłem jest dla pana na przykład właśnie ta zmiana jakby rodzaju sportu, czyli inna, lepsza koordynacja, inne sfery mózgu. A jeżeli chodzi o taki sport wyczynowy, to też jeżeli trenował pan przez 3-5 lat, to bardzo często ludzie mają jakieś niedoleczone kontuzje, tak? Nasze ciało jest jak czarna skrzynka, więc jeżeli nie rozwiążemy tych problemów do końca, dzisiaj każdy sportowiec ma cały... A pan wspomniał o bólu, więc może tak, tam jest... Tak, pan wspomniał o bólu nie tylko, prawda, że psychicznym bólu, że to jest tylko męczy, ale również bólu może fizycznym, więc jeżeli mamy tego rodzaju problemy, to dopóki ich nie rozwiążemy, to tak de facto będziemy tylko przenosić kompensację, tak? Czyli nasz problem się przenosił. Ciało ma, szczególnie u wytrenowanych osób, bardzo dobrze sobie radzi z kontuzją i potrafi przerzucić obciążenie na przykład ze stawu skokowego na staw kolanowy, biodrowy, czy na drugą nogę. U osób, które się mało ruszają, one często dużo szybciej przychodzą do fizjoterapeuty na przykład, więc czyli może być tak, że musi pan też uporządkować to, bo często jest tak, jak sobie pan pomyśli, ten problem, który pan miał, mógł trwać na przykład 2 miesiące. Normalny proces gojenia trwa tydzień do 14 dni. Jeżeli coś nie przychodzi w tym czasie, warto pomyśleć nad tym. To porozmawiajmy z panem Michałem wreszcie, bo długo czeka. Bardzo przepraszam, panie Michale, witam serdecznie. Jesteśmy. Panie Dariuszu, na dobre rzeczy warto zawsze poczekać. Bardzo pani mówię, dziękuję. Dobry wieczór, witam państwa w studiu, wszystkich słuchaczy. Dobry wieczór. Ja tylko mogę się wypowiedzieć jakby ze swojej strony, ze swojego doświadczenia, ponieważ jestem po kontuzji więzadła krzyżowego i ten proces dochodzenia do pełni sprawności przebiega u mnie dosyć długo, ale to tylko i wyłącznie ze względu właśnie na tematy związane z takim trochę lenistwem i brakiem motywacji, które powodują, że gdzieś właśnie ten proces jest dużo dłuższy. Ale też chciałbym jakby w temacie tutaj państwa czy pana audycji powiedzieć takie doświadczenie sprzed kilku lat, kiedy widziałem też dwoje starszych panów, którzy rozmawiali ze sobą o jakichś starych czasach szkolnych, mieli obydwoje gdzieś po około 60 lat i jeden z tych panów już taki widać, że taki no 60 dobrze plus pewnie, i już tak rozmawiali, jeden z tych panów taki widać, że już trochę przygarbiony życiem, już taki no tutaj mnie boli, tam byłem u lekarza, tutaj ten, a drugi taki pan wesoły, tutaj koszuleczka, polo, tutaj widać, aha, że taki wytrenowany, tutaj mówi, ja tutaj lecę, mówi, na rower, mówi, tu byłem na Kriokomorze, tutaj tego, i po prostu zderzenie tych dwóch panów, gdzie widać, że jeden z nich trenuje, może nie intensywnie, ale chociażby ten rowerek Kriokomora, a drugi jakby skupił się na leczeniu, na lekarstwach, a to boli, no to pójdę pewnie do lekarza po maść. Po prostu zderzenie tych dwóch panów naprawdę dawało sporo do myślenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Piękna opowieść, widzimy ten obraz. Ja tylko powiem, bo pani już coś ważnego chciała powiedzieć, żeby to nie umknęło, ale ja tylko powiem, że mamy kilka egzemplarzy tej książki, którą warto, no naprawdę, myślę, że warto sobie poczytać. Projekt Zdrowie, szwedzki poradnik inteligenta, tak się nazywa ta książka. Proszę napisać do Pawła Drozda, który jest wydawcą programu. Bardzo ci, Paweł, dziękuję. paweł.drozd@polskieradio.pl, to państwu wyślę. No i teraz co ten finał chyba już jest. Znaczy ja myślę, że w ogóle to będzie w nawiązaniu do wypowiedzi naszego słuchacza. Ja chciałam powiedzieć o badaniach, które przeprowadziła Ellen Langer, taka profesor Uniwersytetu Harvarda, która zajmuje się zjawiskiem mindfulness, aczkolwiek ona wyszła od zjawiska przeciwnego mindlessness, czyli bezrefleksyjności. Ona mówi, że generalnie większą część naszego życia jesteśmy bezrefleksyjni i przez to umyka nam wiele, wiele cudowności istnienia na tej pięknej ziemi. W każdym razie ona przeprowadziła badanie z pokojówkami sprzątającymi w hotelu. I zapytała je, słuchajcie, a jak często uprawiacie sport? Największa z nich powiedziała, w ogóle nie uprawiamy, nie mamy na to czasu, bo po prostu pracujemy tutaj w hotelu, sprzątamy. I ona mówi, podzieliła je wtedy na dwie grupy i jednej grupie powiedziała, słuchajcie, ale tak naprawdę za każdym razem, jak przychodzicie do pracy, to przychodzicie na siłownię, przychodzicie po prostu na gimnastykę. Więc teraz, od dzisiaj, jak będziecie przychodziły tutaj do pracy, to nie traktujcie tego, że wy sprzątacie, tylko przyszłyście uprawiać sport. Że na przykład jak bierzesz mopa, to że pracują ci takie partie mięśni. Jak na przykład ścielisz łóżko, to są ćwiczenia analogiczne do takich a takich ćwiczeń, które wykonujemy na siłowni. Czyli za każdym, jak szorujesz wannę, to po prostu ćwiczysz swój biceps, tak? Jak tam mocno przyciskasz gąbką o wannę. Co się okazało po miesiącu? Jedna grupa właśnie zmieniła swój stosunek do sprzątania, druga pozostała przy wcześniejszym. Okazało się, że w tej grupie, w której one postrzegały to jako sport, nastąpił spadek masy ciała, spadek BMI, nastąpiło zmniejszenie poziomu cholesterolu we krwi. One się ogólnie lepiej czuły, zdrowiej i lepiej wyglądały. Jakby ich autopercepcja także bardzo się zmieniła. Amerykanie mają swoje sposoby. Jak JFK pojechał do NASA i zobaczył takiego pana, który sprzątał. Zapytał go, co pan tu robi? On mu odpowiedział, wysyłam naszego chłopaka w kosmos, prawda? Zależy jak się nazwie, to natychmiast świat się zmienia. Dobrze, panie Wojciechu, jeszcze coś pan na koniec, jako puentę? No, ja chciałbym przytoczyć taki cytat lekarza Stefana Batorego, Wojciecha Oczko, który właśnie powiedział, że ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu. I myślę, że w tej książce w bardzo przystępny sposób, tak, dla każdego z nas jest powiedziane właśnie, jak to dawkować i co to może nam dać. Tak, to byli szwedzcy lekarze, no ale no dobrze, już trudno. No, doszli tak, do tego samego. Polecamy, bo tam są właśnie te technikalia, jakby konkretnie wskazujące, co, jak robić. Dziękuję bardzo. Zwraca uwagę na mentalność też, tak? Tylko. Pani doktor Ewa Jarczewska-Gertz, Uniwersytet SWPS, pan Wojciech Długołęcki, fizjoterapeuta, byli dzisiaj z nami. Bardzo pięknie dziękuję. Bardzo dziękuję. Ania Regulska realizuje program. Aniu, dziękuję ci pięknie i państwu też dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Do jutra. Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon LG K4 Dual SIM 5 cali za jedyne 449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Ladies Jazz Festival zapraszają do Gdyni na pierwszy w Polsce koncert kanadyjskiej wokalistki Wendy Lenz. Promujący płytę Władysław Szpilman piosenki. Nowe aranżacje przebojów polskiego kompozytora i pianisty. Ladies Jazz Festival. 27 sierpnia, godzina 20. Teatr Muzyczny w Gdyni. Bilety do kupienia na portalach Eventim, Ticket Pro, Biletyna i e-Bilet oraz w salonach Empik w całej Polsce. Polecam.